انسان اور جن بس جائیں جیسا کہ بسنے کی کوشش کی جا رہی ہے. فلاں چاند میں پہنچے, فلاں مریخ میں پہنچے, وہ تماشے ہو رہے ہیں. اور ممکن ہے کہ قرب قیامت کچھ لوگ کیا کروا بس جائیں. انسان و جنات جو دو مکلف مخلوق ہیں, جس کو قرآن نے سورہ رحمان کے اندر یا معشر الجن والانس کہہ کے مخاطب کیا ہے. سورہ رحمان میں خداوند قدوس نے انسانوں اور جناتوں کو اپنے پیغامات سنائے ہیں, ان کو ان کی اوقات اور حیثیت بتلائی ہے, ان کے اوپر اللہ کی نعمتوں کی بارشیں گنائی ہیں, اور اس کے بعد کہا ہے احسان فراموشو فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, اپنے رب کی ان کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فلا نعمت, فلا نعمت, فلا نعمت, فلا نعمت, اور ان دونوں کو ان کی اوقات بتلائی گئی. تمہاری حیثیت کیا ہے؟ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا, اگر تم کو خدا کی خدائی قبول نہیں ہے تو ہماری مملکت سے کہیں اور چلے جاؤ. اگر خدا کی برتری قبول نہیں ہے, خدا کی خدائی قبول نہیں ہے, نکل جاؤ زمین و آسمان کی حدود سے. ہے تمہارے بس میں؟ لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان, یہ طاقت تمہارے اندر نہیں ہے کہ تم خدا کی زمین چھوڑ کر کہیں اور چلے جاؤ, آسمان چھوڑ کر کہیں اور چلے جاؤ. جاؤ گے کہاں؟ جہاں جاؤ گے وہ خطہ خدا کی خدائی کا ہی تو ہوگا. یہاں ان دونوں کو ان کی اوقات بتلائی گئی. جس طرح ایک حاجی صاحب کا واقعہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے, انہوں نے 60 حج کیے تھے, 61 حج کرنے جا رہے تھے, ان کے ساتھ میں ان کا بیٹا تھا, احرام باندھا, حج کی نیت کی, لبیک پڑھا, لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, جس طرح ہم نماز کے لیے نیت کر کے اللہ اکبر کہتے ہیں تکبیر تحریمہ تو نماز شروع ہوتی ہے, ایسے ہی حاجی احرام باندھ کر نیت کر کے یہ جملہ پڑھتا ہے لبیک اللہم لبیک, یہ حج کا, یہ حج کی تکبیر تحریمہ ہے, یہاں سے اس کا احرام مکمل ہو جاتا ہے. ہم اور آپ, معاف کیجیے گا, یہاں بہت سے ہمارے دوست حجاج کرام ہیں, ہماری دعا ہے کہ اللہ نے سب کا حج قبول کیا ہو, لیکن ہم اور آپ احرام باندھا گئے, ٹک ٹک ٹھوکرے ماری اور چلے آئے حاجی صاحب. اب ان کے دو سر نیم ہو گئے, ایک تو خان سید انصاری تھے ہی, اب الحاج ایک سر نیم اور بڑھ گیا ان کے نام کے آگے. پتا نہیں وہاں تک پہنچا کہ نہیں پہنچا. ہم نے طے کر لیا کہ ہم حاجی ہو گئے, جس کے لیے کیا اس کو پسند آیا. ہم نے لبیک کہا, پلٹ کر کیا جواب ملا؟ اللہ کے نیک بندوں کو, مقرب بندوں کو وہ جواب سننے کو ملتا ہے کہ لبیک کے جواب میں کیا آواز آئی, وہ سنتے ہیں. انہوں نے کہا لبیک اللہم لبیک, جواب آیا لا لبیک. سنا انہوں نے, بیٹے نے بھی سنا, تو بیٹے نے کہا کہ ابا چلو لوٹ چلتے. کیوں؟ ہم کہہ رہے ہیں لبیک, جواب مل رہا ہے لا لبیک, تو فائدہ کیا؟ تو باپ نے کیا کہا وہ سنیے. اس نے کہا بیٹا کوئی سرزمین ایسی ہے جو خدا کی خدائی سے باہر ہو, جو لا لبیک کہہ رہا ہے رہنا اسی کی سرزمین میں ہے, قبول کرے تو رہنا ہے, نہ قبول کرے تو رہنا ہے, جائیں گے کہاں؟ اور بیٹا یہ تو اس مرتبہ تم میرے ساتھ ہو, 60 حج کر چکا ہوں اور ہر مرتبہ لبیک کہتا ہوں جواب آتا ہے لا لبیک. اپنا کام ہے لگا رہنا, آج نہیں کل, کل نہیں پرسوں, تبھی تو پیار آئے گا. دوبارہ آواز آئی, میرے بندے میں نے تیرے گزشتہ 60 بھی قبول کیے, اس سال کا بھی قبول کیا. یہ ہے خدا کی خدائی, جس کو قرآن کہہ رہا ہے یا معشر الجن والانس, اے انسانوں اور جناتوں اگر تم کو ہماری خدائی قبول نہیں ہے اور تمہارے بس میں ہو فانفذوا، نکل جاؤ ہماری سرزمین سے، لیکن یہ بتاؤ جاؤ گے کہاں؟ یہ دو مخلوق انسان اور جنات، یہ مکلف، عقل والی مخلوق تین ہے، انسان، جنات، فرشتے، باقی غیر عقل والی جانور ہیں۔ تین کنٹل کا بھینسا لا کر آپ گرا دیتے ہیں، اس کو اگر عقل ہو تو گھر سے قربان گاہ تک آئے گا، وہ یہاں آنے کے بعد بھڑکتا ہے، راستے بھڑکا ہوتا تو کیا کرتے اس کا، دوڑا کر مالک کو مارتا، کیا کرتا مالک؟ اللہ نے عقل نہیں دی ہے، عقل انسان کو دی ہے، یہ کائنات کو اپنے انڈر میں رکھ کر چلاتا ہے۔ عقل والی مخلوق تین ہے، انسان، جنات، فرشتے، لیکن مکلف یعنی جن کے لیے حلال و حرام بنایا گیا ہے، جن کے لیے فرائض و واجبات بنائے گئے ہیں، وہ انسان اور جنات فرشتے نہیں ہیں۔ فرشتوں کو شادی نہیں کرنی، ان کے لیے پردہ نہیں ہے، ان کے لیے محرم غیر محرم نہیں ہے۔ فرشتوں کو بھوک نہیں لگتی تو حلال و حرام نہیں ہے، ہمارے لیے فلا حرام فلا حرام فلا حرام، انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اهل لغیر اللہ بھی، فلا چیز حرام فلا چیز حرام فلا چیز حرام، کھانا مت کھانا مت کھانا مت، جس کو بھوک لگے گی اس کے لیے حرام ہوگا۔ تم شادی کرنے جا رہے ہو، تمہارے لیے تمہاری ماں حرام، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم، قرآن فہرست گنا رہا ہے کس کے لیے، جس کو شادی کرنا ہو، فرشتے کو شادی نہیں کرنی۔ پڑوسی کی زمین دبانا مت، کس کے لیے، جس کو مکان لگے، فرشتے کو مکان لگے گا ہی، نیند نہیں، بھوک نہیں، پیاس نہیں، شادی بیاہ نہیں، کاروبار نہیں، نفسانی خواہش نہیں، وہ مکلف نہیں ہے۔ مکلف کون ہے؟ انسان اور جنات، یہ مکلف مخلوق جہاں آباد ہوگی اس دنیا میں یا اور کہیں، وہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مخاطب ہوں گے۔ اب سیدھی سی بات ہے، اصولی بات سمجھیے، جب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے نبی ہے، ساری انسانیت کے نبی ہے، اور آپ کے بعد اب قیامت تک کوئی نیا نبی رسول نہیں آئے گا، تو آپ کا پیغام سارے انسانوں تک پہنچنا چاہیے اور آپ کا پیغام قیامت تک محفوظ رہنا چاہیے، یہ دونوں عقل کے تقاضے ہیں، آپ کا پیغام سارے انسانوں تک پہنچے، اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچے، یہ ہے آپ کی بعثت کا مقصد۔ اسی لیے قرآن نے صاف الفاظ میں کہا، یا ایها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته، اے ہمارے رسول، اے ہمارے پیغمبر، اے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اوپر قرآن کی شکل میں جو احکامات اتر رہے ہیں، فرشتہ لا کر آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہے، آپ انسانوں تک وہ پیغام پہنچا دیجیے۔ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے نہیں پہنچایا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو اپنی ذمہ داری سے آپ سے دوش اور بری نہیں کہلائیں گے۔ اسی لیے حج کے موقع پر عرفات کے میدان میں جب آپ کے ساتھ تقریباً 7,00,000 صحابہ کرام جانثار صحابہ کا مجمع ہے، بعض مورخین نے 1,24,000 لکھا ہے، بعض مورخین نے 1,40,000 لکھا ہے، بہرحال بڑی جماعت تھی آپ کے ماننے والوں اور چاہنے والوں۔ جب پوری مسلم دنیا میں یہ اطلاع پہنچی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس حج کو تشریف لے جا رہے ہیں، تو جن لوگوں کو یہ اطلاع فوراً مل گئی تھی وہ مدینہ منور آ گئے، اور جن کو یہ اطلاع تھوڑی دیر میں ملی، اللہ کے نبی مدینے سے چل چکے تھے، کچھ تو آ کر راستوں مل گئے اور کچھ ڈائریکٹ پکے آ گئے۔ ہر طرف سے پروانے جمع ہو گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کی۔ آپ نے عرفات کے میدان میں لمبا خطبہ دیا جو ریکارڈ کے اندر موجود ہے، جو اسلامی دستور کی بنیادوں پر مشتمل ہے۔ کسی وقت کسی مناسبت سے اس کو پڑھ کر میں آپ کو سنا دوں گا وہ خطبے میں کیا کیا باتیں کہیں۔ آپ نے وہاں پر اپنے جانسار صحابہ سے پوچھا ہل بلغتو، ہل بلغتو، صحابہ سمجھ نہیں پائے کیا سوال ہو رہا ہے۔ جب آپ نے کئی بار پوچھا ہل بلغتو تو بعض صحابہ سمجھ گئے کیا سوال تھا۔ ابھی آپ نے قرآن کی آیت سنی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو آپ کے اوپر نازل ہو رہا ہے وہ میرے بندوں تک پہنچا دیجیے، اگر نہیں پہنچایا تو ذمہ داری سے آپ بری نہیں کہلائیں گے۔ روز قیامت آپ کو اللہ کو جواب دینا ہوگا کہ میں نے آپ کے بندوں کو پہنچا دیا۔ اور یہ سوال دیگر انبیاء کرام سے بھی ہوگا، حضرت موسیٰ سے بھی ہوگا، عیسیٰ سے بھی ہوگا، ابراہیم علیہ السلام سے بھی ہوگا، حضرت نوح سے بھی ہوگا، بہت سے انبیاء کرام سے سوال ہوگا کہ آپ لوگوں نے میرا پیغام میرے بندوں کو پہنچایا۔ سیدھی بات، سچی بات ہے، ہر نبی نے اپنا کام مکمل کیا ہے، ہر نبی نے اپنا کام مکمل کیا ہے، اور ہم کسی بھی نبی کی شان میں ادنا سے ادنا گستاخی نہیں کر سکتے، ورنہ ایمان سے نکل جائیں گے۔ لا نفرق بین احد من الرسل، سارے انبیاء کرام ہمارے لیے یکساں محترم ہیں۔ چلے انبیاء کرام سے پوچھا جائے گا آپ لوگوں نے میرا پیغام انسانوں تک پہنچایا، وہ کہیں گے ہاں پہنچایا۔ ان کی امتوں سے پوچھا جائے گا پہنچایا، وہ کہہ دیں گے نہیں پہنچایا۔ ان نالائقوں نے نبیوں کو یہاں تو حیران کیا ہی تھا، وہاں بھی حیران کرنے کھڑے ہوں گے، جبکہ سیدھی بات ہے انبیاء کرام نے پہنچایا ہے، امت کہہ دے گی نہیں پہنچایا۔ تو پروردگار پوچھیں گے انبیاء کرام سے کہ بھائی آپ کہتے ہیں پہنچایا اور امت کہتی ہے نہیں پہنچایا، آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ وہ کہیں گے ہاں گواہ ہے۔ کون ہے؟ امت محمدیہ گواہ ہے۔ پچھلے انبیاء کرام نے اپنی اپنی امتوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا، اس کی گواہی کے لیے ہم اور آپ بلائے گئے۔ امت محمدیہ آئے گی، اس سے سوال ہوگا جن نبیوں نے اپنی امتوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا، ہم کہیں گے ہاں پہنچایا، قصور نبی کا اس میں کچھ نہیں ہے، جھوٹ امت بول رہی ہے۔ تو پروردگار پوچھیں گے آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ ہاں پہنچایا؟ آپ تھے اس وقت، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آپ تھے، نوح علیہ السلام کے زمانے میں آپ تھے، یہ گواہی کی دنیا پہ آپ دے رہے۔ امت محمدیہ کہے گی ہم کو ہمارے پیغمبر اسلام نے بتایا، اور ہم تک ہمارے پیغمبر کی تعلیمات معتبر ذرائع سے پہنچی ہیں۔ امت کے وہ افراد صحابہ کرام جن کی اللہ کے نبی سے ملاقات ہی، وہ کہیں گے ہم نے خود سنا ہے اپنے پیغمبر سے، اور ہم اور آپ کہیں گے کہ ہم تک پیغمبر کی تعلیمات معتبر ذرائع سے پہنچی، اس کے اندر یہ بات موجود ہے۔ ہم تک قرآن معتبر ذرائع سے پہنچا، اس کے اندر یہ بات موجود ہے کہ کمی نبی کے اندر نہیں تھی، کمی امت کے اندر تھی۔ تو جب امت محمدیہ کہے گی کہ ہم کو ہمارے نبی نے بتلایا، اس کے آگے پھر جرح نہیں ہوگی، فیصلہ ہو جائے گا کہ بھائی انبیاء کرام نے اپنا کام پورا کیا ہے، امت نالائق ہے۔ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے پوچھ رہے ہیں کہ کہیں تم تو انکار نہیں کر دو گے روز قیامت، پچھلی امتیں انکار کریں گی، کہیں تم تو انکار نہیں کر دو گے، ابھی بتلا دو ہل بلغ تو، میں نے پہنچایا۔ جب صحابہ کرام کی نگاہ ادھر پہنچی تو ان کی چیخ نکل گئی صحابہ کی، زار و قطار رونے لگے، رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو، آپ نے امت کی خاطر جو کچھ کیا ہے اس کا احسان قیامت تک امت ادا نہیں کر سکتی، آپ کا کام صرف پہنچانا تھا، آپ کا کام ایک ایک گھر میں جا کر 70-70 مرتبہ کنڈی پیٹ کر دعوت دینا نہیں تھا، آپ کا کام نافرمان امت کے لیے رات میں کھڑے ہو کر رونا نہیں تھا، آپ کا کام امت کے لیے کوڑنا نہیں تھا۔ خدا بند قدوس بار بار کہہ رہے ہیں عبس و تولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكرى۔ اس کے بعد قرآن نصیحت کرتا ہے کلا انها تذکرہ فمن شاء ذکرہ۔ آپ کی جواب داری نہیں ہے، لست علیہم بمسیطر الا من تولى وكفر، آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، آپ پیغام پہنچا دی۔ طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشى، اس کو ماننا ہو مانے، نہ ماننا ہو بال میں جائے۔ آپ ایک بار سنا دیجئے، آپ نے ایک بار نہیں سینکڑوں بار سنایا، آپ نے دین کی خاطر اپنے بال بچوں کو قربان کیا، اپنے خاندان کو قربان کیا، یہ احسان امت کیسے ادا کرے گی؟ جب صحابہ نے کہا کہ ہاں آپ نے پہنچایا، اس وقت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ آپ گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، روز قیامت اگر دوسری امت نے انکار کر دیں گی تو میری امت انکار نہیں کر رہی، اعتراف کر رہی۔ یہ جانثار صحابہ کسی کو نہیں ملے، جو جانثار امت اور آپ کے دین کو قیامت تک سنبھال کر لے کر چلنے والا علماء کا مقدس طبقہ، انہوں نے پیٹ پر پتھر باندھے ہیں، سینوں پر گولیاں کھائی ہیں، پھانسی کے پھندے چومے ہیں، ہر مشکل دور میں اگر کوئی جماعت کھڑی رہی ہے تو صرف اور صرف اہل اللہ صاحب فکر نظر علماء کرام تھے۔ ٹھیک ہے کل کو زیادہ تھے آج کم ہے، لیکن ضرورت پڑے گی امت کو جس وقت مجاہدین کی، سرفروشوں کی جماعت کی، تو سب سے آگے جماعت آپ کو نظر آئے گی۔ اس لیے کہ انہوں نے دین کو سمجھا ہے، دین کے امین ہیں، دین کے خادم ہیں، ان کو اللہ نے دین کی خاطر وہ بصیرت دی ہے جو دوسرے آدمی کو نصیب نہیں ہوتی۔ اب آپ کی تعلیمات پوری دنیا کے اندر عام ہو جائیں اور قیامت تک محفوظ رہیں، یہ دونوں باتیں ضروری تھیں۔ اگر پوری دنیا کے اندر آپ کی تعلیم عام نہ ہو تو پھر آپ سارے انسانوں کے نبی کیسے ہوں گے؟ اور اگر آپ کی تعلیمات محفوظ نہ رہیں، مٹ جائیں، تو پھر قیامت تک امت عمل کس چیز پر کرے گی؟ یہ دونوں چیزیں ضروری تھیں اور خدا بند قدوس نے دونوں چیزوں کا انتظام فرمایا، یعنی آپ کی تعلیمات مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک انسانوں تک پہنچی، انہوں نے مانا نہ مانا ان کی مرضی، قبول کیا نہیں قبول کیا ان کی مرضی، لیکن آپ کا پیغام مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک پہنچنا ضروری تھا۔ اب سنیے، اس پیغام کے پھیلنے میں شیطان نے کیسی رکاوٹیں کھڑی کی، باطل کہاں کہاں رکاوٹیں پیدا کرتا رہا۔ مکہ المکرمہ کا شروع کا 13 سال، مسلمان کمزور ہیں، کم ہیں، افراد کے اعتبار سے بھی، طاقت کے اعتبار سے بھی، اور بالآخر یہ حکم ہوا کہ آپ لوگ مکہ چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے۔ وہ سرزمین مکے کے مقابلے میں زیادہ موضوع ہے، وہاں کے اوس و خزرج قبائل اسلام کی خاطر قربانی پیش کرنے کو تیار ہیں، اسلام کی طرف کی سربلندی مدینہ منورہ سے ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود، آپ کے صحابہ، آپ کے گھر والے، جس کو جیسا موقع ملا ہجرت کرتے ہیں۔ عام طور پر مکے سے صحابہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے ہیں ایک جوڑ کپڑے پر، کچھ لے کر نہیں، کیوں؟ علل اعلان ہجرت کرنے والوں کو مکے والے قتل کر دیتے تھے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے 100 سرخ اونٹوں کا انعام رکھا گیا تھا، سراقہ پیچھے پیچھے گئے تھے۔ عام طور پر صحابہ کرتے یہ تھے کہ رات میں آبادی سے باہر نکلتے بیت الخلاء کے بہانے سے، جانور چرانے کے بہانے سے، اور تھوڑا دور نکل گئے، اور تھوڑا دور نکل گئے، جب دیکھا کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو وہیں سے مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ وہ صحابہ جو مکے میں ذمہ دار تھے، مکے میں چودھری خاندان کے تھے، مدینہ منورہ پہنچ کر نوکریاں کی ہیں صحابہ، مزدوریاں کی ہیں، شروع کے 4-5 سال بڑی تنگی کے ساتھ گزرے، عام طور پر فاقے ہوتے تھے، مزدوری کرتے تھے، بعد میں آہستہ آہستہ حالات بدلے۔ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد بھی مشرکین مکہ نے آپ کو سکون سے بیٹھنے نہیں دیا، وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ مسلمان دنیا میں کہیں بھی جا کر سکون سے رہے، نہیں، وہ اسلام کے چراغ کو روشن دیکھنا پسند ہی نہیں کرتے تھے، اور اللہ نے اعلان کر رکھا تھا کہ یہ چراغ تمہارے بس کا، اس کو بجانا نہیں ہے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ اس چراغ کی روشنی کو پورے عالم میں پھیلا کر رہے گا، تم پسند کرو یا ناپسند کرو۔ جنگیں ہوئی، جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق، یہ تینوں جنگیں مجبوری کی بنیاد پر لڑی ہیں، دشمنوں نے مجبور کیا اللہ کے نبی کو تلوار نکالنے پر۔ 6ویں سال مدینہ منورہ پہنچنے کے 6ویں سال یعنی 13 سال کے مکے گزر گئے تھے، 6 سال اور۔ آپ نے خواب دیکھا کہ میں اپنے صحابہ کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں، اس وقت تک حج فرض نہیں ہوا تھا، عمرہ کر رہا ہوں۔ نبی کا خواب بھی قائم مقام وہی کے ہوتا ہے، یہ بات آپ کو بار بار بتلائیں گے۔ ہمارا باطن گندا ہے، ہماری سوچ، ہماری ذہنیت، ہمارے خیالات کبھی پاک بھی ہوتے ہیں، کبھی ناپاک بھی ہوتے ہیں۔ نبی کے خیالات بھی پاک ہوتے ہیں، نبی کا باطن بھی پاک ہوتا ہے، اس لیے ہم سوتے ہیں وضو ٹوٹ جاتا ہے، نبی سوتے ہیں وضو نہیں ٹوٹتا۔ آپ نے خواب دیکھا کہ میں اپنے صحابہ کو لے کر مکہ المکرمہ میں داخل ہو رہا ہوں، عمرہ کر رہا ہوں۔ اس خواب پر عمل کرنے کے لیے آپ اپنے صحابہ کو لے کر احرام باندھ کر، اور وہ جو جانور ذبح کیا تھے ان کو ساتھ میں لے کر، اصول یہ تھا جب ڈاکو کسی قافلے کو لوٹتے تھے اور اس قافلے میں کوئی حاجی ہوتا احرام پہنا ہوا، قافلے کو ٹچ نہیں کرتے تھے۔ کسی قافلے کو لوٹتے تھے اور اس قافلے میں قربانی کا جانور ہوتا تھا جس کی پہچان یہ ہوتی تھی، گلے میں ایک پٹا بندھا ہوتا تھا یا پیٹھ پر نشان لگا ہوتا تھا، یہ جانور حرم میں ذبح ہونے جا رہا ہے، دنیا اس کا احترام کرتی تھی، یہ اس بات کی علامت تھی کہ یہ جنگ کی تیاری نہیں ہے، یہ تو عمرہ کرنے جا رہے ہیں۔ آپ جب مکے قریب پہنچے تو مشرکین مکہ نے آپ کا راستہ روک دیا، آپ راستہ بدل کر دوسرے راستے سے مکے میں داخل ہونا چاہ رہے ہیں، وہاں بھی روک دیا۔ جس جگہ پر صلح حدیبیہ ہوئی ہے وہ مکے مدینے کا عام راستہ نہیں ہے، حجاج اکرام اس بات کو نوٹ کریں، جس جگہ پر صلح حدیبیہ ہوئی ہے وہ مکے مدینے کا عام راستہ نہیں ہے، اللہ کے نبی عام راستہ چھوڑ کر دوسرے راستے سے مکے میں داخل ہونا چاہ رہے تھے کہ جب میں حرم کے اندر داخل ہو جاؤں گا تو نہیں روک پائیں گے، لیکن مکے والوں نے پہلے ہی روک دیا۔ آپ نے بہت سمجھایا، بھائی ہمارا مقصد جنگ کرنا نہیں ہے، ہم جنگ کرنے نہیں آ رہے، ہم تو احرام باندھ کے آ رہے ہیں، ہم قربانی کے جانور لے کر آ رہے ہیں، ان کا کچھ نہیں، ہم آپ کو داخل نہیں ہونے دیں گے۔ بڑی بدتمیزیاں کی، بالآخر صلح نامہ تیار ہوا، اور وہ صلح نامہ بھی بدتمیزی سے بھرا ہوا تھا، لیکن اللہ کے نبی نے قبول کیا، صحابہ برداشت نہیں کر پا رہے تھے اس بدتمیزی کو، اللہ کے نبی مسکرا کر فرما رہے تھے صحابہ سے کہ اللہ کی مرضی یہ ہے کڑوا گھونٹ پی لیا جائے، صلح نامہ مکمل ہو جانے دو، جو لکھاتے ہیں لکھا لینے دو، ایک مرتبہ جنگ تو بند ہونے دو۔ کیا چیز تھی یہ؟ ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے اس صلح حدیبیہ کے اندر بڑے اہم پیغامات، دنیا کی کسی قوم کے پاس، دنیا کی کسی قوم کے پاس، بہت غور سے آپ لوگ سن لیجئے، نہ تب نہ آج دنیا کی کسی قوم کے پاس کوئی ایسی آسمانی کتاب نہیں ہے جس کے اندر اسپرٹ ہو، نہ ہی ان کے پاس ان کے پیشوا زندگی محفوظ ہے جس کے اندر کوئی اسپرٹ ہو۔ میں تو کہا کرتا ہوں یہ تلخ حقیقت ہے، ہندوستان کے اندر ہر طرف ہنگامے چالو ہیں، جو جس قوم کو اکثریت میں ہونے کا بخار چڑھا ہوا ہے روز ایک نیا سوچا چھوڑ رہی ہے، مسلمانوں صبر سے کام لو، جو گندگی اب تک ڈھکی ہوئی تھی اوپر تو آنے دو، اگر ہم نے اپنے خالق و مالک سے رشتہ برقرار رکھا اور اپنے عادات درست کر لیے، اپنے اخلاق درست کر لیے، یہ خود اس پر تھوکیں گے۔ کیوں؟ ان کے پاس کوئی آئیڈیل نہیں ہے، کوئی نمونہ نہیں ہے، جس کو آئیڈیل بنا کر پیش کرتے ہیں اس کی زندگی پڑھنے کے بعد پڑھا لکھا آدمی کہے گا تو یہ کوئی زندگی ہے، یہ تماشا ہے۔ دنیا کی کسی قوم کے پاس کوئی آئیڈیل اور نمونہ نہیں ہے علاوہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، نہ آسمانی کتاب محفوظ ہے، نہ ان کے ہادی اور رہبر کی زندگیاں محفوظ ہیں۔ خداوند قدوس یہ چاہ رہا تھا صلح ہو جائے گی، جنگ بند ہو جائے گی، ایک دوسرے کے یہاں آنے اور جانے کا موقع ملے گا۔ ابھی جنگ کے ماحول میں مسلمانوں کی تمام انرجی، تمام صلاحیت جنگ پر خرچ ہو رہی ہے، جب جنگ بند ہو جائے گی تو ہمارے پاس قرآن ہے پیش کرنے کے لیے، ہمارے پاس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے پیش کرنے کے لیے۔ مکے والوں کے پاس کیا تھا؟ اور وہی ہوا، جب صلح حدیبیہ ہو گئی بظاہر ایسا لگا کہ ہم دب کے صلح کر لی، جب صلح ہو رہی تھی صلح نامہ لکھا جا رہا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کو لکھ رہے تھے، چونکہ حضرت علی کا خاندان مکے میں چودھری خاندان تھا، حضرت عثمان کا خاندان مکے میں چودھری خاندان تھا، ارے بھائی بنو ہاشم بنو امیہ یہی دو چودھری تھے مکے کے اندر، اور ان دونوں خاندان کے نمائندے حضرت علی اور عثمان تھے، یہ اب اپنی قوم سے آنکھ میں آنکھ ڈال کے باتیں کر رہے تھے۔ انہوں نے لکھا یہ صلح نامہ، یہ قرارداد سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل مکہ کے درمیان لکھی جا رہی تھی۔ کیا غلط تھا اس میں؟ مشرکین مکہ نے کیا کہا وہ سنیے، انہوں نے کہا کہ نہیں ایسے مت لکھو، تم نے اس میں لکھا ہے محمد رسول اللہ، اس کو لکھو محمد ابن عبداللہ۔ اللہ کے نبی نے مسکرا کے فرمایا تم مجھے رسول اللہ مانو یا نہ مانو، خدا نے اعلان کیا ہے، ساری کائنات مانتی ہے، تمہارے نہ ماننے سے کیا ہوگا؟ مکے والے مشرک تھے، محمد رسول اللہ کاٹو محمد ابن عبداللہ لکھو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کے فرمایا علی کاٹ دو، رسول اللہ کاٹ دو، اب ابن عبداللہ لکھ دو۔ علی کے آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمایا رسول اللہ یہ کام میرے بس کا ہے، میں آپ کے نام کے اوپر قلم چلاؤں وائٹر چلاؤں یہ میرے بس کا نہیں ہے، آپ میں علی بتاؤ کہاں پر ہے؟ اس جملے پہ غور کیجئے گا، بتاؤ کہاں پر ہے؟ اللہ کے نبی لکھا ہوا پڑھ نہیں پاتے تھے، امی تھے، نہ اپنے قلم سے لکھ پاتے تھے نہ لکھا ہوا پڑھ پاتے تھے، پوچھا کہاں پر ہے؟ انہوں نے کہا یہ ہے، آپ نے اپنے ہاتھ سے اس کو مٹا دیا اور فرمایا اب خوش ہو تم لوگ، چلو یہی سے۔ مکے کا کوئی آدمی بھاگ کر مدینے آ جائے گا تو مدینے والے پلٹائیں گے، اور مدینے کا آدمی بھاگ کر مکے آئے گا تو ہم نہیں پلٹائیں گے، یہ اس کے اندر لکھا ہوا تھا قرارداد کے. جتنی شرارتیں ممکن جن لوگوں نے کی اللہ کے نبی مسکرا کر برداشت کرتے رہے. اس موقع پر حضرت عمر کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا آپ اللہ کے نبی برحق نہیں ہیں؟ فرمایا ہاں بالکل ہے. ان نارائقوں سے ہم تین جنگیں لڑ چکے ہیں, جنگ بدر, جنگ احد, جنگ خندق, ایک اور صحیح تب نہیں کیا ضرورت ہے؟ اللہ کے نبی عمر, اللہ کی مرضی یہی ہے, اللہ کی مرضی یہی ہے کہ ایک قدم پیچھے ہٹ کر مصالحت کر لی گئی, کر لی گئی. اب سنیے فائدہ اس کا, ایک قدم پیچھے ہٹ کر برداشت کرنے کا فائدہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف بادشاہوں سے رابطے قائم کیے, مختلف علاقوں اور مسلمانوں کے وفود روانہ کیے, اور دور دور تک اسلام کا پیغام پہنچا, اور قافلے چل چل کر مدینہ منورہ آئے, اور دیکھتے دیکھتے دو سال کے اندر مسلمان اتنے مضبوط ہو گئے, اتنے مضبوط ہو گئے کہ اب مکے والے ان کے مقابلے میں ایک بٹا چار بھی نہیں بچے. اب تک کیا ہوتا تھا, اب تک مکے والوں کی فوج کے مقابلے مسلمان کبھی تہائی کبھی آدھے, اور اب دو سال کے بعد مسلمانوں کی تعداد بہت بڑھ گئی, مالی اعتبار سے مضبوطی آ گئی, اور دو سال کے بعد جب مکے والوں نے خلاف ورزی کی معاہدے کی, اس معاہدے میں کیا لکھا ہوا تھا؟ اس میں لکھا ہوا تھا یہ دو بلاد, ایک مکہ المکرمہ ایک مدینہ منورہ, مدینہ منورہ کے ساتھ جو قبیلے جڑے ہوئے ہوں گے وہ ایک بلاد کہلائے گا, یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سے جڑے ہوئے سارے قبائل وہ ایک پارٹی ہوگی, مکے والے اور ان سے جڑے ہوئے سارے قبائل وہ ایک پارٹی ہوگی. نہ مکے والے مدینے پر حملہ کریں گے, نہ مدینے والے مکے پر حملہ کریں گے, نہ ہی مکے والوں کا کوئی قبیلہ کسی ایسے قبیلے پر حملہ کرے گا جو اللہ کے نبی کے ساتھ جڑا ہوا ہوگا. یہ معاہدہ تھا, اس معاہدے کو توڑا مکے والوں نے. ایک قبیلہ جس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیٹ تھا, وہ حلیف تھا آپ کا, اس پر دوسرے ایسے قبیلے نے حملہ کیا جو مکے والوں کا حلیف تھا, اور اس کو ہتھیار مکے والوں نے دیے. خلاف ورزی ہوئی, ہوئی. اس حلیف قبیلے نے آ کر اللہ کے نبی سے شکوہ کیا, ہم آپ کے حلیف ہیں اور فلاں قبیلے نے ہم پر حملہ کیا ہے, اور وہ قبیلہ مکے والوں کا حلیف ہے, اور مکے والوں نے سپورٹ کیا اس کا. معاہدہ ٹوٹ گیا. جب معاہدہ ٹوٹ گیا اب مکے والوں کو احساس ہوا کہ ہم سے غلطی ہو گئی. کیوں؟ اب تو مسلمان بہت مضبوط ہو گئے, اب تو مکے پر حملہ کر دیں گے. مکے والوں نے اپنے چودھریوں کو بھیجا, حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ بعد میں اسلام قبول کیا, صحابی ہیں, وہ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, جا کر کہا کہ معاہدے کو برقرار رکھا جائے اپنے کان میں, تم نے معاہدہ خود توڑا ہے اس کے تم ذمہ دار ہو, اب تم اپنے حال پر خوش رہو, ہم اپنے حال پر خوش ہیں, اب تمہارا ہمارا کوئی معاہدہ نہیں ہے, تم بھی ہوشیار ہم بھی ہوشیار, خبردار جاؤ. پلٹا پھر آپ نے صحابہ کو حکم دیا اب ہم کو مکے پر حملہ کر کے مکہ فتح کرنا ہے. 10,000 کا لشکر لے کر آپ روانہ ہوئے, مکے والوں کو خبر نہیں. مکے سے قریب پہنچ کر چند میل کے فاصلے پر آپ نے پہاڑیوں کے پیچھے پڑاؤ ڈالا. اب جب رات میں چولہے جلے تو لوگ تو پیشاب پخانے کے لیے, جانور چرانے کے لیے, ٹہلنے گھومنے کے لیے میل دو میل پانچ میل باہر نکلتے تھے اور پہاڑیوں پر چڑھ کر دیکھا کرتے تھے کہاں کیا ہو رہا ہے. اب جب پہاڑیوں پر چڑھ کے دیکھا تو بہت بڑی مقدار میں آگ جل رہی ہے, قریب آئے ایک بڑا لشکر پڑاؤ ڈالا ہوا ہے, خیریت کل مکے پر حملہ ہوگا, مسلمانوں کا لشکر 10,000 کا. مکے والوں کی اصل جو آبادی تھی لڑنے والے وہ 3,000 تھے. کبھی اگر بڑا مجمع لے کر آئے تو آس پاس کے لوگوں کو جمع کرتے تھے, اب وہ رات میں جا کر کس کو بلائیں اور کیا تیاری کرو, صبح حملہ ہونا ہے، اور وہی ہوا. صبح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کو حکم دیا، لشکر مکے میں داخل ہوا. آپ نے اسلامی لشکر کو ہدایات دی، وہ سن لیجئے، ہم اور آپ جس دور سے گزر رہے ہیں آج نہیں تو کل ٹی وی کے پردوں پر بیٹھ کر چرچا ہوگی، اس کی ڈیبیٹ ہوئے گا، اور علماء کرام تیاری کر لیں اسلام کے دفاع کرنے کے لیے. یہ باتیں علل اعلان کہی جائیں گی. اسلامی اصول سنو، ہم تمہاری طرح بچوں کے اسکولوں پر بم نہیں مارتے، ہم تمہاری طرح بچوں کی دواؤں کی گاڑیوں پر بم نہیں مارتے، تمہاری طرح بچوں کے دودھ کے اوپر بم نہیں مارتے، تمہاری طرح پانی کے راستے نہیں کاٹتے، تمہاری طرح آبادی بمباری نہیں کرتے. اسلامی اصول یہ ہے. ہم جس بستی پر حملہ کر رہے ہیں اگر وہاں سے اذان کی آواز آ رہی ہے حملہ نہیں ہوگا. وہاں اگر اسلام کا پیغام پہنچانے کی عام اجازت ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، حملہ نہیں ہوگا. حملہ کب ہوگا؟ وہ ہم کو اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں تک نہیں پہنچانے دیتے، اور وہاں ہمارے ماننے والے جو لوگ رہتے ہیں ان کو ستاتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں. اگر آپس میں کوئی معاہدہ ہے حملہ نہیں ہوگا. ہندوستان جیسا ملک ہے، مشترک قومیں رہ رہی ہیں، کوئی کسی پر حملہ نہیں کرے گا، سب کو جان و مال محفوظ ہے. اسلامی حکومت میں اگر کچھ علاقوں میں غیر مسلم رہ رہے ہیں اور اسلامی حکومت سے ان کا پیکٹ ہے، وہ ذمی کہلائیں گے، وہ ٹیکس دیں گے، ان کا جان و مال محفوظ ہے. جب اسلامی فوج آگے بڑھے گی، بچوں پر حملہ نہیں ہوگا، عورتوں پر حملہ نہیں ہوگا، بوڑھوں پر حملہ نہیں ہوگا. کسی بھی مذہب کو ماننے والا اپنی مذہب کی عبادت گاہ کے اندر، عبادت کے اندر مصروف ہوگا، اس پر حملہ نہیں ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی فوج کو ہدایت دی، خبردار خبردار، کسی بچے پر حملہ مت کرنا، کسی عورت پر حملہ مت کرنا، کسی بوڑھے پر حملہ مت کرنا. اور فرمایا جو لوگ اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیں، دروازہ توڑ کے اندر مت گھسنا. جو لوگ گھروں سے نکل کر خانہ کعبہ کے پاس پہنچ جائیں، ان پر حملہ مت کرنا. اسلامی تاریخ میں ریکارڈ موجود ہے. اگر اسلام خون خرابے کا مذہب ہوتا، سب سے بڑا خون خرابہ فتح مکہ میں ہونا چاہیے تھا، ہوا نہیں. چند افراد مقابلے کے لیے آئے اور مارے گئے، باقی لوگوں نے مقابلہ بھی نہیں کیا اور خون خرابہ بھی نہیں ہوا. اور صحابہ ان گلیوں کو دیکھ کر ان کو اپنے واقعات یاد آ رہے تھے. بلال حبشی کو ریت کے اوپر یہاں گھسیٹا گیا تھا، عمار بن یاسر کے خاندان کو یہاں شہید کیا گیا تھا، اللہ کے نبی کی بیٹیوں کو یہاں تماچے مارے گئے تھے، اللہ کے نبی کے راستے پر یہاں کر کچرا پھینکا گیا تھا، اللہ کے نبی گردن میں رسی ڈال کر یہاں گھسیٹا گیا تھا. صحابہ کو گلیاں نظر آ رہی تھی اور صحابہ جوش میں تھے اور فرما رہے تھے الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ، آج انتقام کا دن ہے، آج انتقام کا دن ہے. اور اللہ کے نبی فرما رہے تھے لا، الیوم یوم المرحمہ، آج معاف کرنے کا دن ہے. اس شان کے ساتھ مکہ فتح ہوا ہے. مکہ فتح ہو گیا، وہ سرداران جو اب تک جنگوں میں کمانڈ کرتے تھے پکڑ کے لائے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، سامنے کھڑے کر دیے. ایک طرف اسلامی لشکر جرار ہے، 10,000 کا لشکر، اور ایک طرف مکے والے، کچھ تو بھاگ گئے تھے، کچھ یہ خبر سن کے رات میں ہی بھاگ گئے تھے، ہماری خیریت نہیں. جو بچے پکڑ کے لائے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارا میرے بارے میں کیا گمان ہے؟ انہوں نے کہا اللہ نے آپ کو عزت دی، ہم نے آپ کا راستہ روکا، آپ پر آپ کے ماننے والے صحابہ پر ظلم کیا، آپ کے خلاف جنگیں لڑی، صلح حدیبیہ میں آپ کے خلاف بدتمیزیاں کی، دنیا پڑھے گی تو ہنسے گی. یہ قرارداد ہے کہ تمہارا آدمی وہاں جائے تو ان کو پلٹانا ہوگا اور ان کا آدمی یہاں تو آپ نہیں پلٹائیں گے، یہ کون سا انصاف ہے؟ آج اللہ نے آپ کو عزت دی ہے. دنیا کا دستور یہ ہے کہ جب کوئی بادشاہ دشمن پر غلبہ پاتا ہے تو جی کھول کر بدلہ نکالتا ہے. ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا عزة اهلها اذلة. آپ اگر ہمارے خلاف انتقام کا فیصلہ کریں، ہماری گردن مارنے کا فیصلہ کریں، دنیا اس کو ظلم نہیں انصاف کہے گی. اس لیے کہ ہوتا ہے ایسا ہی. اور اگر ہم کو آپ معاف کر دیں تو ہم آپ کا احسان زندگی بھر یاد رکھیں گے، اور ہمیں یقین ہے کہ روح زمین پر آپ سے بڑا کوئی شفیق اور انسانیت کا ہمدرد نہ پیدا ہوا ہے نہ ہوگا، ہم آپ سے معافی کی بھیک چاہتے ہیں۔ ایک طرف وہ صحابہ کا مجمع جو جذبات میں بے قابو ہو رہے تھے، آستینیں تنی ہوئی تھی، بس اللہ کے نبی کا اشارہ ہو سبھی گردن مار دی جائے۔ آپ نے فرمایا، تاریخ میں ایک واقعہ محفوظ ہے، سیدنا یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے بہت تکلیف دی تھی، پھر ایک موقع ایسا آیا حضرت یوسف مصر کے بادشاہ بنے اور پورے علاقے میں قحط پڑا اور بھائی غلہ مانگنے آئے، ایک بار آئے دوبارہ آئے تیبارہ آئے، پھر تیبارہ آ کر کہا کہ بھائی، تیبارہ آ کر کہا بادشاہ سلامت، ہم نبی کے خاندان کے لوگ ہیں، حضرت یعقوب کی اولاد ہیں، کنعان سے آئے ہیں، ہمارے گھر میں فاقے ہو رہے ہیں، ہم دو مرتبہ پیسے لے کر آتے تھے، اس مرتبہ ہمارے پاس پیسے بھی نہیں ہیں، چند ٹوٹی کوڑیاں لے کر آئے ہیں، ایوہ العزیز مسنا واہلنا الضر وجینا بزاعت مزجات فاوکل القید، پیسہ مت دیکھیے، غلہ پورا دے دیجئے، ورنہ ہمارے گھروں میں گزارا نہیں ہو پائے گا، تصدق علینا صدقہ سمجھ کر دے دیجئے، ان اللہ یجزی المصدقین، اللہ آپ کو اس کا بہتر صلہ دے گا۔ حضرت یوسف کا صبر بے قابو ہو گیا اور فرمایا، حل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذا انتم جاہلون، کچھ یاد ہے تم نے یوسف کے ساتھ اور اس کے بعد بنیامین کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ یہ سننا تھا پیروں زمین نکل گئی۔ قالوا انک لانت یوسف قال انا یوسف وهذا اخی قد من اللہ علینا۔ حضرت یوسف نے پوری بات کرنے کے بعد فرمایا تھا، بھائیوں جو کچھ ہوا شیطان کے بہکانے سے ہوا تھا، میں نے آپ کو اللہ کے واسطے معاف کیا، لا تسریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، بھائیوں پچھلی بات بھول جاؤ، میں نے آپ کو معاف کیا، اور میرا کرتا لے کر جاؤ اور بوڑھے باپ کے چہرے پر ڈال دینا جو رو رو کر نابینا ہو گیا ہے، اس کرتے کے چہرے پر پڑنے کے بعد آنکھوں کی بینائی واپس آ جائے گی، اذهبوا بقمیص هذا فالقوه على وجه ابي بصيرا۔ تاریخ واقعہ محفوظ ہے، حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کو اللہ کے واسطے معاف کیا تھا، مکے والوں میں تم سب کو اللہ کے واسطے معاف کرتا ہوں۔ اس کے بعد پلٹ کر آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا، دیکھو میں نے معاف کر دیا، تم بھی معاف کرو، اپنے بھائیوں کو گلے سے لگا لو، اور آئندہ ان کو یا ان کی اولادوں کو یہ تانا مت دینا کہ تیرے ابا نے اللہ کے نبی کو پتھر مارا تھا، اور تیری اما نے حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، اور تیری بہن نے راستے میں کانٹے بچھائے تھے، پچھلی تاریخ بند کر دو، یہ تمہارے بھائی ہیں، ان کو سینے سے لگا لو۔ مکہ اس شان کے ساتھ فتح ہوا ہے، یہ اعلان ہوا تو جو بھاگ گئے تھے بھاگ گئے تھے، جو بچے وہ اسلام میں داخل ہو گئے، اور آ کر پیروں کی گر گیا، رسول اللہ اب تک جو ہوا ہوا، اب ہماری زندگی کا ایک ایک لمحہ دین کی خدمت کے لیے وقف ہے، اور وہ 2000 مکے کے شہ سوار اللہ کے نبی کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ جب اسلامی لشکر مدینے سے مکے آ رہا ہے 10,000 کا تھا، جب یہ اسلامی لشکر مکے سے طائف کو روانہ ہو رہا ہے، حنین کو روانہ ہو رہا ہے، تو 12,000 کا لشکر ہے۔ یہ 2000 کہاں سے بڑھے؟ مکے والے شامل ہو گئے تھے، مکہ فتح ہو گیا، کفر کی کمر ٹوٹ گئی، خطہ حجاز کے اندر جو لوگ انتظار کر رہے تھے جھنڈا کس کا بلند ہوتا ہے، ابھی جھڑپیں ہو رہی تھی ادھر سے ادھر سے ادھر سے، فیصلہ کن جیت ہار نہیں ہو رہی تھی۔ مکہ فتح ہونے کے بعد خطہ حجاز میں طے ہو گیا کہ اسلام کو غلبہ حاصل ہو گیا، بس اب جو لوگ انتظار بیٹھے ہوئے تھے جوک در جوک اسلام میں داخل ہونا شروع ہوئے، جس کی خوشخبری قرآن میں سنائی تھی، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہوں گے۔ لیکن ابھی بھی خطہ حجاز سے باہر دنیا کی دو بڑی طاقتیں تھیں قیصر و کسرا کی، جن کو زیر کرنا باقی تھا، اللہ کا پیغام پورے عالم میں اس وقت پھیلے گا جب یہ دو چودھری زیر ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دوسرے سال، مکہ فتح ہوا ہے سن 8 میں، سن 9 میں آپ نے غزوہ تبوک کا پروگرام بنایا روم کی حکومت کو للکارنے کے، جس کے پاس تقریباً 1.5 لاکھ کی فوج تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر 30,000 کا لشکر لے کر مدینہ منورہ سے نکل کر تبوک تک گئے، اور وہاں جا کر کے آپ نے روم کی سرحد میں کھڑے ہو کر اس طاقت کو للکارا، 20 دن قیام فرمایا وہاں پر۔ ان کی ہمت نہیں ہوئی آنے کی، جب روم کی طاقت کو آپ نے للکارا تو اس علاقے کے وہ قبائل جو انتظار کر رہے تھے جھنڈا کس کا بلند ہوگا، ان کو بھی یقین ہو گیا کہ رومی حکومت بھی مسلمانوں سے مقابلے کے لائق نہیں بچی، وہ لوگ بھی اسلام میں داخل ہوئے۔ پھر آپ نے لوٹ کر آنے کے بعد سن 11 میں، جس سال آپ کا انتقال ہوتا ہے، آپ اللہ کو پیارے ہوتے ہیں، ربیع الاول میں آپ کا انتقال ہو رہا ہے، سفر میں آپ نے اسامہ ابن زید کو ایک بڑا لشکر لے کر پھر روانہ کیا اسی علاقے کے لیے۔ ابھی وہ لشکر مدینے سے نکل ہی رہا تھا، 3 میل کے فاصلے پر جا کر پڑاؤ ڈالا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری بڑھی اور آپ کا انتقال ہو گیا اور وہ لشکر رک گیا۔ جو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت میں گیا اور اس کے بعد اسلامی فتوحات کے پرچم لہراتا ہوا لوٹ کر آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام پوری دنیا کے اندر پہنچانا چاہ رہے ہیں۔ اگر کہیں پر اسلامی پیغام کو پہنچانے میں رکاوٹ نہیں پڑتی، جنگ نہیں ہوگی۔ یاد رکھیے، وہ ہمارے نوجوان جن کو جہاد کے نام کے الف کے نام کا لٹ نہیں آتا، جہاد جہاد چلاتے ہیں، جہاد کے اصول سیکھو۔ جہاں اسلامی پیغام پہنچانے پر رکاوٹ نہیں ہے، جہاں مسلمان عافیت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، وہاں جہاد نہیں ہوگا۔ جہاد صرف وہاں ہوگا جہاں مسلمانوں کا دین و ایمان محفوظ نہ ہو، مسلمانوں کا جان و مال محفوظ نہ ہو، مسلمانوں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہوں۔ وہ حالات جب جہاں ہوں گے وہاں وہ احکام لاگو ہوں گے۔ ہندوستان جیسے ملک میں جہاں سب لوگ مل جل کر رہتے ہیں، یہاں جہاد نہیں ضروری۔ البتہ عبادات، معاملات، کاروبار، اخلاق، جو 24 گھنٹے کی زندگی کا جہاد ہے، اس کی تیاری کیجیے۔ اپنے اندر سے برائیاں نکالیے، جھوٹ، دھوکے بازی، فراڈ۔ دنیا اس وقت تپتے ہوئے توے کے اوپر بیٹھی ہوئی ہے، گیس کے ڈھیر پر بیٹھی ہوئی ہے، پورے عالم کے حالات انتہائی غیر یقینی ہے، صرف ہندوستان کے نہیں، پک رہا ہے مادہ، پک رہا ہے۔ یہ وہ دور ہے جب بچے کی پیدائش سے پہلے کا درد زیادہ ہوتا ہے، امت اس دور سے گزر رہی ہے۔ اس درد کو برداشت کرنے کا حوصلہ پیدا کرو تو بچے کی خوشخبری سننے اور سنانے کا آپ کو حق ہوگا، اور اگر بچے کی خوشخبری سننے سے پہلے درد برداشت کرنے کا حوصلہ نہیں ہے، آپ کو باپ بننے کا حق نہیں۔ وہی حالات ہندوستان کے اندر، وہی حالات عالم عرب کے اندر، وہی حالات امریکہ اور برطانیہ اور یورپ کے اندر، ہر جگہ ایک ہی حالات ہے۔ دنیا حق کی متلاشی ہے، اور جس قوم کے پاس حق ہے، جس کے پاس قرآن ہے، جس کے پاس سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، وہ قوم سو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو اپنا پیغام انسانوں تک پہنچانے کے لیے بھیجا۔ دوسرے انبیاء کرام علاقائی تھے، اپنے اپنے علاقوں میں اللہ کا پیغام پہنچایا۔ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آفاقی پیغمبر ہیں، پچھلے انبیاء اکرام کے یہاں تعلیمات تھی یا اخوانی یا قومی، اے میرے بھائیوں، اے میری قوم۔ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا پیغام کیا ہے؟ یا ایوہ الناس، یا ایوہ المؤمنون، یا ایوہ الکافرون۔ ہمارے یہاں یا اہل مکہ، یا اہل مدینہ، یا اہل قریش نہیں ہے، سارے انسانوں کو ایک لب و لہجے میں خطاب کیا جائے گا۔ جو اللہ کو ماننے والے ہوں گے طاعت گزار کہلائیں گے، جو نافرمان ہوں گے وہ نافرمان کہلائیں گے۔ خاندانی طور پر، قبیلے کی بنیاد پر، نہ کوئی مسلمان ہوگا نہ کوئی غیر مسلم ہوگا۔ اگر اللہ کے نبی کے خاندان کے لوگ اسلام کا کلمہ نہیں پڑھیں گے، اللہ کے نبی کی بات نہیں مانیں گے، جیسے ابو جہل، ابو لہب، ابو طالب، ان کا انجام جہنم ہوگا۔ اور دور دراز کا کالا، بدصورت، پردیسی، غریب، وہ بلال حبشی ہو، سلمان فارسی ہو، صہیب رومی ہو، عمار بن یاسر کا غریب خاندان ہو، خاندانی مذہب نہیں ہے، اسلام علاقائی مذہب نہیں ہے، اسلام اللہ کا وہ آفاقی پیغام ہے جو اللہ کے بندوں کے لیے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا گیا۔ انشاءاللہ اگلی ملاقاتوں میں اگلی گفتگو ہوگی۔ ابھی بات یہاں تک پہنچی کہ مکہ فتح ہوا، خطہ عرب میں اسلام جھنڈا گاڑا گیا، عالمی پیمانے پر دو بڑی طاقتیں روم اور فارس یہ کب زیر ہوں گی؟ یہ خلفائے راشدین کے دور میں وہ طاقتیں زیر ہوئی ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ملاقاتوں میں اس پر گفتگو ہوگی۔ ایک آدھ اعلانات ہیں۔